ने राजा रंक बनाए, तू भिक्षुक को राज बिठाए। तेरी लीला ईश महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, तेरे दर्शन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। ओम।